أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Enfal suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 29. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 29. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 29. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. İn tettekullâhe yec'al lekum furkânen. Eğer müttaki davranabilirseniz, eğer Allah'a kulluğunuzun bilinciyi takınabilirseniz, eğer Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza edebilirseniz, eğer Allah'ın koruması altına girebilirseniz, eğer hayatınızı Allah için yaşamayı, toplum için değil, adetler için, töreler için değil, İnsanların alkışına değil, Allah'ın beğenisine bir hayat sürebilirseniz, يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Allah size bir furkan lütfedecek. Allah size bir furkan verecek. Bu furkan kelimesinin birkaç manası var. İnşallah ağır ağır demeye çalışayım. Kitabımızın bir adı da furkandır. Kur'an'ın bir adı da furkandır. Hakkı batıldan, batılı haktan ayıran, ayrıştıran anlamına bir kelime. Allah size böyle bir basiret verecek ki, bir furkan verecek ki, siz hakkı batıldan, batılı haktan kolayca ayırıverecek, Allah'ın rızasının nerede olduğunu kolayca bilip ona yöneliverecek, Allah'ın gazabının nerede olduğunu kolayca anlayıp ondan kaçıvereceksiniz. Allah size böyle bir furkan verecek. İyi kötüden, kötüyü iyiden, hakkı batıldan, batılı haktan ayırt edebilecek bir anlayış, bir firaset, bir basiret verecek Allah size. Böylece sizin için bir furkan kalacak. Eğer siz muttaki olabilirseniz. Bunun ikinci manası, Allah sizi kafirlerden ayıracak, ayrıştıracaktır. Eğer siz muttaki olabilirseniz Allah sizi mutlaka kafirlerden ayıracak, size bir alamet-i farika verecektir. Gerçekten Allah'a Allah'ın istediği şekilde kul olan bir Müslüman her yönüyle kafirden ayrılır. Kılık kıyafet yönüyle mümin kafirden ayrılır. Kazanma harcama noktasında mümin kafirden ayrılır. Hukuk yönünden, eğitim yönünden mümin kafirden ayrıdır. Bir kere Allah'ın boyasına boyanmış bir Müslüman her yönüyle kafirden ayrıdır. Aile hayatı farklıdır. Ticaret hayatı farklıdır. Sosyal ve siyasal yapılanması farklıdır. Gece hayatı farklıdır. Dünyayı değerlendirmesi farklıdır. Dünya ötesi, ölüm ötesi hayata hazırlanması farklıdır. Dünyada her konuda mümin kafirden farklıdır. Dünyada bu ikisi ayrı olduğu gibi yarın kıyamet gününde de mümin kafirden ayrılacak birisi gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akılla hayallerinizin bile ihata edemeyeceği enva çeşit devletleri ve nimetleri denemek üzere ebedi cennet yurduna girecek, öbürüsü de dayanılmaz azaplar içine cehennem yurduna gidecek. Mümin her bakımdan kafirden ayrıdır. İşte Allah sizi böylece ayrıştıracak. Buraya yönelik söyleyecek olursak, savaşla alakalı ve bir savaşı çerçevesinde söyleyecek olursak, Allah savaşta size ayrıcalıklı davranacaktır. Sizi kafirlerden ayıracaktır o zaman Allah. Sizin desteğinizde olacak, sizi galip getirecek, kafirlerin kalbine korku salacak, sizin kalbinize cesaret verecek, bin melekle, binlerce melekle Allah sizin yardımınıza yetişecek, böylece size kafirlerden farklı muamele yapacaktır. يَجَعَلَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ. Sonra Allah sizin seyyiatınızı, günahlarınızı, ayıplarınızı, kusurlarınızı, falsolarınızı bağışlayıverecek. وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Geleceğinizi de düzlüğe çıkaracaktır. Allah size mağfiret edecek. Mağfiret, düzlüğe çıkarmak anlamına bir kelime. Hangi konuda bir sıkıntı yaşıyorsunuz, Allah problemlerinize çözüm getirecek, sizi sahibi selamete çıkaracaktır. Mesela dünyada ailevi bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz, bir geçim sıkıntısı mı yaşıyorsunuz, biraz muttaki davranın, namazınıza, Müslümanca hayatınıza biraz dikkat edin, Allah o çözümsüzlüğü çözüme kavuşturacak, size ailede birlik ve düzen verecektir. Bir rızık problemi mi yaşıyorsunuz? Karnınızın doymadığından mı şikayet ediyorsunuz? Biraz müttaki davranın, Allah'a kulluğunuzun bilincini şöyle güzelce bir takının, Allah sizi sahibi selamete çıkaracak. Bir hukuk problemi mi yaşıyorsunuz? Bir sosyal problem mi yaşıyorsunuz? Toplum olarak biraz müttaki davranırsanız, Allah sizin problemlerinizi çözüverecek, sizi sahibi selamete ulaştıracaktır. وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Allah size mağfiret edecektir. وَاللّٰهُ اُذُرْ فَضْرِ الْعَظِيمِ. Allah'ın fazl-ı keremi çok büyüktür. Onun fazl-ı keremine hudut yoktur, sınır yoktur. Bundan sonra Mekke'de, Mekke müşriklerinin Peygamber Efendimiz'e karşı kurdukları tuzaklardan söz etmeye başlayacak Allah. Bakın, gönüllerden geçeni bilen Allah, niyetleri bile bilen Allah, insanların konuştuklarını zaten duyuyor, işitiyor da, ama kalplerinden geçenleri bile bilen bir Allah, Peygamberimize Mekke müşriklerinin onun hakkındaki komplolarını şöyle haber veriyor. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Hatırlasana ey Peygamberim, Mekke'de kafirler, müşrikler sana düzen kuruyorlar, sana dolap çeviriyorlar, sana tuzak kuruyorlardı. Peki neymiş müşriklerin tuzaklarının konusu? Ne düşünüyorlarmış Peygamberimiz hakkında? لِيُثْبِتُوكَ. Önce seni hapsetmeyi, seni susturmayı, seni etkisiz hale getirmeyi düşündüler. Bakın Mekke müşriklerinin Peygamberimiz hakkında ilk planları, ilk tuzakları buymuş. Şunu susturalım, şunun ağzına bir bant yapıştıralım, şunu kodese bir tıkalım, bunu insanların gözünden, gönlünden bir saklayalım, bunun davetini ancak o zaman bitirebiliriz diye Peygamberimizi susturmayı, etkisiz hale getirmeyi düşünmüşler. Ne yapmışlar bunun için? Biliyorsunuz neler sermediler ki Peygamberimizin ayaklarının altına. Ey Muhammed, galiba sen evlenmek istiyorsun. En güzel kızlarımızı seninle nikahlayalım. Yok, eğer derdin para tutsa bütün paralarımızı sana verelim. Seni zenginleştirelim. Eğer senin derdin yöneticilikse, yani riyasetse, seni başımıza reis yapalım. Yok, aklından bir zorun varsa seni dünyanın en hazır doktorlarına gösterelim, seni tedavi ettirelim. Yeter ki bu sevdadan vazgeç, bu davadan vazgeç. Sus payı olarak Peygamberimizin ayağının altına neleri sermediler ki? Bugün de aynı şey yapıyorlar. Çok idealist bir Müslümanı bir yere müdür ya da genel müdür yaptıkları andan itibaren, ona böyle bir makam verdikleri andan itibaren, dün reddettiği şeyleri kabul etmeye başlıyor o Müslüman. Dün reddettiği şeyleri bizzat o Müslüman savunmaya başlıyor. Etkisiz hale getiriyorlar, susturuyorlar, işini bitiriyorlar. İşte bakın, cahiliyenin kendi bünyesindeki davetçiye karşı ilk tuzağı buymuş. لِيُّذْ بِتُوْكَ Seni susturmak, seni kodese tıkmak, seni insanların gözünden ve kulaklarından gizlemek, böylece insanlarla iletişimini koparmak için, mesajını, davetini bitirmek için bunu düşündüler diyor Allah. Sonra اَوْ يَقْتُلُوْكَ Bir de peygamberimizi öldürmeyi planlamışlar. Öldürelim demişler. Eğer bunun vücutunu ortadan kaldırırsak davası da biter, daveti de biter demişler. Mesajı da biter demişler. Halbuki zavallılar, o dava peygambere ait bir dava değil ki, bir beşerin, bir peygamberin vücutunu ortadan kaldırdıkları zaman o dava bitecek değil ki, o davanın arkasında Allah var. O dava bizzat Allah'ın davasıydı. Bir peygamberi öldürmekle onun davasını bitireceklerini sandılar. Bakıyoruz, bugün de aynı şeyi düşünüyorlar. Hem yuhricuk, üçüncü olarak da sürmeyi planlamışlar. Bunu uzak bir yerlere sürelim, insanların gözünden, gönlünden uzaklaştıralım, böylece insanlarla diyaloğunu keselim, bunun davasını böylece bitiririz demişler. Bakıyoruz, tüm cahili sistemler, tüm müşrik sistemler kendi bünyesindeki davetçileri böylece etkisiz hale getirmeyi planlıyorlar. Burada şunu söyleyeyim. Eğer sizin peşinizde de takip varsa, sizi de sürmeyi düşünüyorlarsa birileri, sizi de öldürmeyi düşünüyorsa birileri, sizi de kodese tıkma peşindeyse birileri, kesinlikle peygamber yolunda olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Ama birileri sizin aklınızda bunları düşünmüyorsa, o zaman kendinizden endişe edin, şüphe edin. Acaba ben peygamber yolunda değil miyim diye. Birisi öyle diyor. Yıllardır bu kürsülerde vaaz ediyorum, bir kerecik polis de başım derde girmedi diyordu. Bu sevinilecek bir şey değil. Bu bir Müslümanın, ya bu yoksa ben peygamber yolunda değil miyim? Aynı kafirler benim için bunları düşünmüyorsa, galiba ben peygamber yolunda değilim, ben yamuk birisiyim diye kendisini yargılamak zorunda bir Müslüman, sorgulamak zorunda bir Müslüman. İşte cahiliyenin davetçiye yapacağı bu. Asmak, kesmek, kodese tıkmak, öldürmek. Cahiliyenin her bir dönemde kendi bünyesindeki davetçiye yapacağı tuzaklar bunlar. Ama bakın Allah diyor ki, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ مَاكِرِينَ Onlar peygamberin sana tuzak kuruyorlar ama ben de tuzak kuruyorum. Onların bir hesabı, onların bir planı programı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Ben de tuzak kuruyorum diyor Allah. Sonunda diyor ki وَاللّٰهُ خَيْرُ مَاكِرِينَ Unutmayın, tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. Ya da en hayırlı tuzak kurucu Allah'tır. İkinci mana üstünde biraz duralım. Allah'ın kurduğu tuzak, kafirlerin, müşriklerin, müminlere kurduğu tuzaklardan farklıdır. Nasıl? Haşa, Allah kullarına kancıkça, sinsice tuzaklar kurup onları yok etmeyi düşünmez. Onları işini bitirmeyi düşünmez. Allah nasıl bir tuzak kurar? Onların küfrünü bitirmek üzere, onların şirkini bitirmek üzere, onları Müslümanlaştırmak ve cennete götürmek üzere Allah tuzaklar. Ve nitekim kurmuş babanın Allah tuzağını ve Mekke'nin fethiyle birlikte tüm Mekke müşrikleri Müslüman oldular, hepsi cennete gittiler. Bakın, Allah da tuzak kuruyor ama insanlar gibi kalleşçe, kancıkça, sinsice onları yok etmek için tuzak kurmuyor da onları Müslümanlaştırmak üzere, onların küfür ve şirklerini bitirmek üzere Allah tuzak kuruyor. Ve işte kurmuş, peygamberini o komploların arasından sağ salim çıkarmış, Medine'ye göndermiş Allah, onların tuzaklarını geçersiz kılmış ve üstelik onların hepsini de sonunda Müslümanlaştırıvermiş. İşte Allah en hayırlı tuzak kurandır. Allah'ın kurduğu tuzak kafirler içinde, müşrikler içinde sonunda hayırlı olmuştur. Peki bu ayet bize ne anlatıyor? Ey Müslümanlar, tüm dünya kafirleri, Siyonistiyle, Amerikasıyla, İngiltere'siyle, tüm dünya kafirleri toplansalar, gizli mahfillerde sizi yok etmek üzere, yeryüzündeki Müslümanların kökünü kazımak üzere planlar, programlar yapsalar, tuzaklar kursalar, hiç korkmayın, sizin safınızda Allah var. Allah onların kalplerinden geçenleri bile bildiği halde, Allah onların tüm tuzaklarını kuşattığı halde, bildiği halde, halbuki onlar Allah'ın kendileri hakkında kurduğu tuzaktan gafildirler. Öyleyse onların Allah karşısında tuzaklarının başarıya ulaşması kesinlikle mümkün değil. Siz müttaki olmaya bakın. Siz Allah'a kulluğunuzu güzelleştirmeye bakın. Eğer siz Allah karşısında esas duruşunuzu bozmazsanız, eğer hayatı Allah için yaşayan müttaki müminler olabilirseniz, onların tüm tuzaklarından haberdar olan Allah, onların tuzaklarından sizi koruyacaktır. Biraz sonra ayetler gelecek. Çok enteresan ifadelerle Rabbimiz o çarpıcı konuları bize aktaracak. وَاِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا Ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman ya da ayetlerimiz kendilerine izlettirildiği zaman kafirler, müşrikler derlermiş ki قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا Tamam işittik, tamam anladık, duyduk diyorlarmış, tamam anlaşıldı. لَوْ نَشَعُوا Eğer biz isteseydik لَكُلْنَا مِثْلَهَا da bu Kur'an'ın bir benzerini biz de söyleyebilirdik. Bakın şu kafirlerin küstahlığına, şu müşriklerin küstahlığına. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman diyorlarmış ki tamam anladık, anlaşıldı. Eğer isteseydik biz de onların aynısını söyleyebilirdik. Eğer biz isteseydik bu Kur'an'daki ayetlerin aynısını biz de söyleyebilir. Eğer biz isteseydik Allah'ın yasalarının daha güzelliği biz de koyabilir, biz de vaz edebilirdik. Eğer isteseydik, lev neşâhû, isteyin. Yüzyıllardır bunu söylüyorlar ama bir türlü istemiyor hainler. Ya isteyin bakalım, bir isteyin de ortaya koyun bakalım. İsteseydik şunu yapardık, isteyin bakalım. Bir türlü istemezler, değil mi? Çünkü kesinlikle Allah'ın şu sözleri gibi söz söylemeleri mümkün değil. Allah'ın koyduğu yasalar gibi yasa koymaları kesinlikle mümkün değil. Bakın bir iki cümle söyleyeyim. Şu coğrafyada takriben 100 yılı aşkın bir dönemdir. Kur'an yürürlükte değil. Allah yasaları yürürlükte değil. Peki eğer şu Kur'an bu coğrafyada yürürlükte olsaydı ne sağlayacaktı Kur'an? Kur'an'ın insanlar üzerinde sağlayacağını, bunların yasaları bugüne kadar sağlayabildi mi? Kesinlikle hayır. Sadece bir iki örnek vereyim. Eğer bu toplumda Kur'an uygulansaydı, bu toplumda ruh-beden dengesini sağlayacaktı bu Kur'an. Hani başka yasalar insanlarda ruh-beden dengesini sağlayabilmiş mi? Kesinlikle hayır. Eğer bu Kur'an bu toplumda uygulansaydı, İnsanlara hidayet kazandıracaktı bu Kur'an. Peki bunların kitaplarından hiçbirisi insanları hidayete ulaştırabiliyor mu? Kesinlikle hayır. Eğer bu toplumda şu Kur'an uygulansaydı bu topluma cennet kazandıracaktı bu kitap. Peki bunların yasaları insanlara cennet kazandırıyor mu? Kesinlikle hayır. Eğer bu Kur'an bu toplumda uygulansaydı cennet bahçelerinden bir bahçe türünde aileler oluşacaktı. Kesinlikle geçimsizlikler olmayacaktı. Kadın yerini erkek de Allah'ın tespit ettiği rolünü oynayacaktı. Aile vahdeti olacaktı. Peki sağlamış mı Allah yasalarının dışındaki yasalar bu toplumda aile düzenini? Hayır. Kur'an bu toplumda uygulansaydı Allah'ın istediği ekonomik bir sistem açığa çıkacaktı. Müslümanca paylaşım açığa çıkacaktı. Kardeşlik açığa çıkacaktı. Peki Allah yasalarının dışında uygulanan yasalar bunları sağlayabildi mi? Hayır kesinlikle sağlayamaz. Yalan söylüyorlar. Eğer biz isteseydik bu sözleri sözlerin aynısını biz de söylerdik. Eğer biz isteseydik Allah yasalarının aynısını, hatta ondan daha güzelini biz de koyabilirdik diyenlerin hepsi yalan söylüyor. Tüm dünya müşrikleri, tüm dünya kafirleri yalandan başka bir şey söylemiyorlar. اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيُّ الْاَوْوَئِينَ Ve de diyorlarmış ki kafirler, Mekke müşrikleri, bu Kur'an eskilerin sözü, eskilerin masalı, mitoloji. Yani uygulanması mümkün olmayan ütopik şeyler, hayali şeyler. Ya da modası geçmiş şeyler bu Kur'an diyorlarmış. Bugün de aynı şey söylüyorlar. Ya siz hala Kur'an mı okuyorsunuz? Siz hala bakkal alışandan mı alışveriş yapıyorsunuz? Bunların modası geçti ya. Bize daha yeni, daha özgür, daha biz ifadeli, daha çağdaş kitaplar lazım demeye çalışıyorlar. Bu Kur'an'ın hükmü geçti, modası geçti. Bir zaman uygulanmış. Belki insanları mutlu etmiş ama şu anda bilim çağında yaşıyoruz. Bilimin çözemediği hiçbir şey kalmadı. Artık ne Kur'an'a ne de Kur'an'ın pratiği olan Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine ihtiyaç kalmadı demeye çalışıyorlar. Ben onları bir kenara bıraktım. Ama Müslümanlar içinde Allah korusun da tıpkı dünkü Mekke müşriklerinin, Mekke kafirlerinin bu kitap hakkında söyledikleri sözün aynısını Kur'an'a Müslümanlar söylüyor. Nasıl mı? Kimi Müslümanlar bizzat diliyle söylemlendiriyorlar bunu, kimileri de tavırlarıyla. Ne diyorlar bakın? Diyorlar ki efendim, Kur'an Hicri 2. asırda fıkhi kalıplara dökülmüştü. İmamlar döneminde, İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şafii Efendimiz döneminde Kur'an fıkha aktarılmıştır. Fıkhi kalıplara dökülmüştür. Yani o dönemde Kur'an'ın işi bitmişti. Artık Kur'an'ın posası kalmıştır. Özü fıkha dökülmüş, posası kalmıştır. Artık bugün yeniden bir hüküm çıkaramayacağımıza göre, yeniden iştihad edemeyeceğimize göre, Kur'an'ı anlayarak okumanın, anlamaya çalışmanın ne manası kalmış? Artık anlamaya çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Biz mübarek gecelerde teberrüken ibadet kastıyla işte Yasin değil, tebarekeyi okur geçeriz. Onun dışında ayrıca Kur'an'ı anlamaya çalışmanın hiçbir manası kalmamıştır. Allahu Ekber. Bunu tavrıyla söylüyor Müslümanlar, bunu diliyle söylüyor Müslümanlar. Sanki Hicri 2. asırda Kur'an'ın işi bitmiş, eski ayet o dönemde fıkha dökülmüş, artık posası kalmış geriye, yeniden Kur'an'ı anlamaya çalışmanın hiçbir manası kalmamıştır diyor ki Müslümanlar. Israrla Kur'an'ı anlamadan okumaya çalışıyorlar, teberrüken okumaya çalışıyorlar. Sanki dünkü Mekke müşriklerinin bu Esatîr-ül Evvelîn, eskiye ait bir kitap, imamlar dönemine ait, Hicri 2. asra ait bir kitap demeye çalışıyorlar. Allah korusun, dünkü kafirlerin dediklerinin aynısını bugün kimi Müslümanlar bu kitap hakkında söylüyor. Allah bize basiret versin, şuur versin. Bu tür anlayışlardan Rabbim hepimizi kurtarsın, korusun inşallah. Yine kafirler şöyle diyorlarmış bakın. وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ Diyorlar ki ey Allah'ım, اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَنْدِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَلِبْتِنَا بِعَذَابِ الْاَيْمِ Ya Rabbi, ey Allah'ım. Bakın kafirler söylüyor bunu. Müşrikler söylüyorlar, diyorlar ki ey Allah'ım, Allahümme, ey Allah'ımız, eğer bu kitap gerçekten senin katından inme hak bir kitapsa, bize üstümüzden taş yağdır ve bize dayanamayacak bir azap gönder. Allah Allah. Niye söylüyorlar bunu? Şunun için söylüyorlar. Bu kitap kesinlikle Allah'tan gelen bir kitap değil. Bu sözler kesinlikle Allah'a ait değil. Bu sözleri Muhammed uyduruyor, bir de utanmadan bunları bana Allah indirdi diye Allah'a iftira ediyor diye yeminle söylüyorlar. Eğer gerçekten bu kitap Allah'tan inme bir kitapsa, o zaman haydi ya Rabbi gökten bizim üzerimize taş yağdır ya da eğil bir azap gönder. Yani adamlar kendi helallerine dua ediyorlar. Kendi ölümlerine davetiye çıkarıyorlar. Hud Aleyhisselam'a da aynı şey demişler. A'raf suresinde okumuştuk. Ey Hud! Yeter yeter diyorlar. Fazla uzaktır. Tartışmayı uzattın, kesmiyorlar, yeter. Şu yıllardır bizi tehdit edip durduğun azabı getir de görelim. Hani gökten yıldırım mı yanacak, güneş mi inecek, yıldızlar mı parça parça üstümüze dökülecek? Hadi hangi azap gelecekse gelsin de görelim diyorlardı. Bu sözleriyle Hud Aleyhisselam'ın kesinlikle peygamber olmadığını, eğer sen peygambersen hadi üstümüze ne gelecekse gelsin diyorlardı ya, bugün de diyorlar ki yahu kıyamet filan biliyorsunuz, bir hesap kitaptan söz ediyorsunuz. Yüzyıllardır ağzınızda sakız gibi çiğniyorsunuz. Hani niye gelmiyor bu kıyamet? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Kıyamet filan yok. Biz ona asla inanmayız demeye çalışıyorlar ya. Bakın adamlar kendi helaklerine davetiye çıkarıyorlar. Kendi ölümlerine sanki davetiye çıkarıyorlar. Peki Allah ne diyor ya? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Peygamberim, istedikleri kadar bu cahiller kendi helaklerine, kendi yok oluşlarına dua etseler de sen onların arasında olduğun sürece ben onlara azap etmem. Bu bir Allah yasası. Bunu biraz aşağı in. Peygamberim, sen onların arasında tebliğini sürdürdüğün sürece, mesajını sürdürdüğün sürece ben asla onları toptan helak etmem. Çünkü bu peygamberin geliş gayesine terstir. Allah peygamberi niye gönderir? Rahmeten lil alemin olarak gönderildiğini, bütün alemlere rahmet olsun diye, insanlara rahmet kapısı açılsın diye, insanlar cehenneme gitmesin diye, insanlar cennete gitsin diye Allah peygamber gönderiyor. Hem peygamber göndersin bir topluma, hem de arkasından o peygamber onların içinde davetini sürdürüp dururken o toplumu helak etsin. Bu sünnetullah'a aykırı. Öyle yapmıyor Allah. Peygamber onların arasında olduğu sürece Allah onlara azap göndermiyor. Bu bir sünnetullah'tır. Şu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Şu gerçek bir anlaşılsın. Demek ki bir toplumda peygamberin varlığı o toplum için paratonerdir. Hani binaların en yüksek yerine paratoner korlar, yıldırımları toprağa akıtsın da binayı yıldırımdan korusun diye değil mi? Bir peygamberin bir toplum içinde varlığı sanki paratonerdir, rahmettir, azabın inmesine engeldir. Peki sadece peygamber mi? Hayır. Bir toplum içinde peygamber misyonuna sahip çıkmış. Peygamberin derdini iliklerine kadar bünyesine yerleştirmiş, aynen peygamber gibi insanlara Kur'an sünnet duyurmaya çalışan, insanların cennet yollarını aşmaya, onların cehennem yollarına barikatlar koymaya çalışan her bir tebliğci de tıpkı paratonerdi, o toplum için rahmettir, o toplum için berekettir ama maalesef cahili toplumlar kendi bereketlerini yok etmeye çalışırlar, onları kodese tıkmaya çalışırlar, onları susturmaya, onları öldürmeye, onları etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Demek ki bir toplum içinde hakkı duyuran, hakkı tebliğ eden, davetini sürdüren insanlar olduğu sürece Allah o topluma azap göndermiyor, Allah o toplumu helak etmiyor. Peygamber de peygamber yolunun yolcusu, Allah'ın davetçi kulları da o toplum için mahsa hayırdır, mahsa berekettir. Önceki toplumlar için de aynı şey yapmış Allah. Aralarında peygamber olduğu sürece o toplumu helak etmemiş. Peygamber görevini bitirmiş, demiş ki peygambere sen çekil şu dağın başına git hele. Şu tepenin başına çık hele demiş. O peygamber toplumun içinden ayrılmış bir tepeye çıkmış. Mesela Salih Aleyhisselam toplumu yok edilmiş. O yüksek bir tepeden toplumun helakını seyretmiş. Mesela Lut Aleyhisselam'ı düşünün, iki kızı inanmış kendisine, karısı da kafir, tüm toplum yok olup gitmiş, iki kızıyla sadece Lut Aleyhisselam kalmış, rivayetlere göre topluma helak olmuş her bir peygamber, evi de olmadığı için, o şehrin içinde onun evi de yıkıldığı için doğruca Kabe'ye gitmiş, ömrü kadar Kabe'de Allah'ın beytinde misafir olarak yaşamış, sonra da vefat etmiş gitmiş. Her bir peygamber için aynı yasayı Allah yeryüzünden uygulamış. Görevi biten peygamberi toplumun içinden çekmiş, Ondan sonra toplumu helak etmiş. Bakın Allah devam ediyor, diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Bir de o toplum istiğfar ettiği sürece, hatta o toplum içinde istiğfar eden bir tek mümin olduğu sürece o toplumu da helak etmiş. Ya da kimi alimler bunu şöyle anlamışlar. Eğer bir toplum içinde o anda istiğfar eden olmasa bile 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bir adam Müslüman olacak, o istiğfar etmeye başlayacaksa onun hatırına yine o toplumu Allah toptan helak etmiyor. Onun bir örneğini Taif'te Peygamber Efendimiz'in hayatında görüyoruz. Allah'ın Resulü Mekkeliler kendisine hüsnü kabul göstermeyince Taif'e gidiyor biliyorsunuz. Taif'te akrabaları var. Belki onlar bana sahip çıkarlar, belki onlar davetimi kabullenirler de beni korurlar düşüncesiyle Allah'ın Resulü Taif'e gidiyor. Ama hepimizin bildiği gibi Allah'ın Resulü'nün beklediğinin tam tersi oluyor. Taifliler Peygamberimizi taşlıyorlar. Her tarafları kanların içinde kalmış Peygamberimizin. Ayak kabısının içine kadar kan damlayacak hale gelmiş. Sonra bir bağın içine atmışlar kendilerini. Yanında Zeyd Efendimiz de var, Peygamberimizin hizmetçisi. Yaralarını sarmakla ya da kanlarını silmekle meşgulken o anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ey Muhammed, Allah'ın selamı var. Eğer istersen ifadesi tercih hakkının peygamberimize bırakıldığını anlatıyor. Eğer istersen sana zulmeden seni taşlayan şu insanları iki dalı birleştirmek suretiyle yok edeyim. Allah'ın selamı var diye Cebrail Aleyhisselam haber getirince peygamberimiz diyor ki o anda başımı kaldırdım, şöyle gökyüzüne bir baktım. Baktım ki bulutlarda bir hareket var. Sanki gökyüzü tufana hazırlanıyor. Sanki acıyla burkulmuş dudaklarından, peygamberimizin mübarek dudaklarından evet cümlesini bekliyor bütün gökyüzü. Belki peygamberimiz o anda evet ya Rabbi deyiverseydi, evet ey Cebrail istiyorum deyiverseydi, belki sadece Taif halkını değil, yeryüzünde bir tek kafir bırakmayacak, hepsini yok edecekti. Gökyüzü, rüzgarlar, bulutlar, yıldırımlar sanki tufana hazırlanıyor. Allah'ın Resulü öylesine korkuyor ki hemen başını aşağı eğiyor ve şu duayı yapıyor. Allahümme ehdi kavmi feinnehum la ya'lemun. Ya Rabbi ne olur bu insanları affet, bunlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı ya Rabbi. Seni tanısalardı bunu yapmazlardı. Benim geniş ailemi bilselerdi, bir elçinin kendilerini nasıl cennete kazandırmak için geldiğini, kendilerini cehennemden korumak için geldiğini bir bilselerdi, bunu yapmazlardı. Bilmeyen bu kavmi helak etme, bağışla ya Rabbi. Eğer bunların içinden yarın istiğfar edecek bir tek mümin çıkacaksa, onun hatırına bunları bağışla ya Rabbi diyordu. İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olan Peygamberimiz de aynı şeyi düşünüyordu. Bir tek kişi değil, Mekke'nin fethinden sonra tüm Taif Müslüman oldu. Hepsi istiğfar etmeye başladı. Hepsi cennete gitti. Allah kendi içindeki davetçileri susturmaya, kodese tıkmaya, öldürmeye, sürmeye çalışan tüm cahillere basiret versin. Akıl, şuur ve izan versin. Peki, bu yasayı anladık. Peygamber bir toplumun içinde davetini sürdürdüğü sürece o toplumu Allah helak etmiyor. Peki, Peygamberimiz o toplumdan ayrıldıktan sonra yasa ne? Ondan sonra yasa değişiyor. Bakın Allah onu da şöylece anlatıyor. Peygamberimiz hicret etmiş, Medine'ye gitmiş. Peki Mekkelilerin üzerine artık Allah'ın azapları inmeye başladı mı? Elbette inmeye başladı. Hatta öylesine kıtlıklar zuhur etti ki insanlar açlıktan ölecek duruma geldiler. Ebu Sufyan Peygamberimizin kayınpederi kanlı bıçaklı kavgalı oldukları halde Medine'ye kadar geldi. Ey Muhammed, sen kerim oğlu kerimsin. Kavmin açlıktan yok olmak üzere çocuklar ölüyor, ne olur bize buğday ver dedi. Allah'ın Resulü deve yükleriyle buğday gönderdi Mekke'ye. Allah kıtlıklar, sel felaketlerini indirmeye başlayıverdi. Peygamber Mekke'yi terk ettikten sonra. Bakın onu anlatıyor Allah. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهِ. Ne oluyor da Allah onlara azap etmesin? Ha bakın bir önceki ayette sen onların içindeyken ben onlara azap etmem diyordum. Bakın şimdi de diyor ki ne oluyor da ben onlara azap etmeyecekmişim? Ne üstünlüğü varmış onların? Ne özelliği varmış bu Mekkelilerin ki ben onlara azap etmeyecekmişim? وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-ül Haram'ı müminlere yasakladı onlar. Peygamberin Kabe'ye girmesine izin vermediler. Mescid-ül Haram'ı Müslümanlara yasak kıldılar. Müslümanları Mekke'ye haram ettiler, Mekke'yi Müslümanlara. Onları Medine'ye sürdüler. وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاكَهُ Halbuki onlar Mescid-ül Haram'ın liyakatli, velayetli sahipleri de değildiler. Yani Mescid-ül Haram onların yetkisi altında değil. اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا يُتَّقُوا O Mescid-ül Haram'ın sahipleri, yetkilileri ancak müttaki müminlerdir. Bu ayetten anlıyoruz ki tüm yeryüzü mescitlerinin ehli olanlar, maliki olanlar müttaki müminlerdir. Mescide inanmayan, mescidin sahibi olan Allah'a inanmayanların o mescitler üzerinde en küçük bir tasavvur hakları ve yetkileri yoktur. Adamlar Allah'a inandığını iddia ediyorlar. Güya Mescid-ül Haram'ın biz hizmetçileriyiz ya da liyakatli sahipleriyiz diyorlar ama Mescid-ül Haram'ın içini 360 adet tıkla doldurmuşlar. Yani tık egemenliğinde bir hayata yönelmişler. Ne İbrahim Aleyhisselam'la ilgileri kalmış, ne Kabe ile ilgileri kalmış, ne de Kabe'nin sahibi olan Allah'la ilgileri kalmış. Böyle kişilerin mescitler üzerinde zerre kadar liyakatleri, yetkileri yoktur. وَلَكِنَّ اَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Lakin onların ekserisi bu gerçeği bilmezler, anlamazlar. Peki, bu müşriklerin Kabe'nin avlusunda duaları, ibadetleri, namazları nasılmış? Bakın Allah onu şöyle anlatıyor. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ Onların salatları, onların duaları, onların ibadet şekilleri endel beyti Kabe'nin avlusunda, Kabe'nin yanı başında onların ibadet şekilleri illa buka'en ve tasdiye sadece el çırpmak ve ıslık çalmaktır. Evet, müşriklerin yanlış duymadınız. Müşriklerin Kabe'nin avlusundaki ibadet şekilleri el çırpmak, alkış ve de ıslık çalmak. Ben Konya dışında bazen konferansa davet edildiğimde aklıma gelirse konferansın başında hatırlatırım. Aman ha ben konuşurken beğendiğiniz bir cümleyi bulup da alkışlamayın. Kesinlikle yapmayın diyorum. Eğer unutmuşsam bazen güzel bir cümle buluyor Müslümanlar Konya dışında. Konyalılar biliyorlar bunu. Hemen bir alkış tufanı. Ben titriyorum, ürküyorum, korkuyorum. Sonra diyorum ki bir kere yaptınız, ikinci defa bu alkışı yaparsanız vallahi bu kürsüde bir saniye durmam diyorum. Sebep diyorlar, ya filan yerde şöyle yaptık. Vallahi ben bilmem diyorum. İşte ayet 35, Enfal suresi ayet 35. Evlerinize vardığınız zaman siz de bakın Enfal suresi ayet 35. Neymiş? Müşriklerin, kafirlerin Kabe'nin içindeki ibadet şekilleri ıslık çalmak ve el çırpmak. Adamlar sanki biz kafiriz diye, biz müşriyiz diye, biz onların izinde gidiyoruz diye cenazelerini bile alkışla göndermeye başladılar. Son zamanlarda seyretmişizdir değil mi? Cenazelerini alkışla gönderiyorlar. Sanki aman ha yanılmayın, biz cenaze namazı falan kıldığımız yok, biz müşriyiz. Biz yıllar öncesi atalarımızın ibadet türünü şu anda sevdiriyoruz diye cenazelerini de ıslıkla, alkışla falan göndermeye çalışıyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz Müslümanız, biz de alkışla, ıslıkla olmamalı. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Küfürlerinize karşılık, örtmelerinize, örtbas etmelerinize karşılık, hadi bakalım tadın azabı diyor Allah. Bundan sonra önce Mekke müşriklerine, sonra da bugünkü yeryüzü kafirlerine bir uyarı. Ya da onlarla alakalı bize bir müjde geliyor bakın. Şu ayeti iyi bilmeyin. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا kafirler yunfikûne emvâlehum, mal harcıyorlar, mal infak ediyorlar, mallarını harcıyorlar. Nerede? Liyasuddû an sebîlillah. İnsanları, Müslümanları Allah yolundan alıkoymak için kafirler mal harcıyorlar. Şu anda Amerika'nın, şu anda İngiltere'nin, şu anda İsrail'in, bakın, mal harcamasına bir bakın. Bütçelerinin yarısından fazlasını savaş sanayine aktarıyorlar. Yığınlarla mallar harcıyorlar. Yığınlarla dünyayı neredeyse silah deposuna çeviriyorlar. Barut fıçısına döndürüyorlar dünyayı. Mal harcıyorlar. Niye? Müslümanları sizi Allah'a kulluktan koparabilmek için. Bu Müslümanlar Kabe'ye dönmesinler de nereye dönerlerse dönsünler. Bu Müslümanlar yeter ki Allah'a kul olmasınlar da kime kul olurlarsa olsunlar. Bu Müslümanlar yeter ki cennete gitmesinler de nereye giderlerse gitsinler diye sizi Allah yolundan koparabilmek için o kadar mal harcıyorlar ki. Geçenlerde epey oldu. Kafirlerden bir grup şöyle bir itirafta bulundu. Yahu dedi, yazık bize dedi ya. Ha, ayetin devamını da okuyup ondan sonra söyleyeyim. فَسَيُنْفِقُونَهَا Daha biraz daha harcayacaklar. Allah diyor bakın. Daha biraz daha harcayacaklar. Ama ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً Sonra bu harcamaları içlerine bir yangın olarak düşecek yakında. Eyvah diyecekler ya biz ne yaptık? Yığınlarla mal harcadık. Dünyayı silah deposuna çevirdik. Ne oldu ya? Elimize hiçbir şey geçmedi. Tüm harcamalarımız boşa çıktı. Bütün planlarımız boşa çıktı. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Sonra da mağlup olacaklar. Vallahi bunu ben söylemiyorum. İşte önümüzde Kur'an, siz de açın okuyun. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Allah söylüyor. Sonra mağlup olacaklar. Boyunları kırılacak Müslümanların karşısında. Belleri kırılacak Müslümanların karşısında. Mağlup olacaklar. Ve içlerine bir ateş düşecek. Eyvah! Ya dünyayı neredeyse savaş alanına çevirdi. O kadar mallar harcadı. Eyvah! Eyvah elimizden çıkardıklarımıza, eyvah harcadıklarımıza, eyvah döktüğümüz paralara hiçbir işe yaramadı, hiç de başarıya ulaşamadı, mağlup olduk diyecekler. Anladınız değil mi abi? Bu müneccimlik falan değil, işte Allah söylüyor. Bu yasa, bu Allah yasası. İçlerine bir ateş düşecek deyince, bakın yakında, yani birkaç ay önce bir kafiri dinledim. Diyordu ki, ya nüfus planlaması için şu Türkiye'deki aileler aman çocuk yapmasınlar, şu İsmailoğulları palazlanıp da bizim karşımıza hesap sormak için çıkacak sayısal güce ulaşmasınlar diye bizim içimizdeki kimi vakıflara, kimi işte oraları siz bilirsiniz, öyle çok para göndermişler ki, o kadar çok para göndermişler ki adam yana yaklaşmış söylüyordu. Hepsi boşa gitti diyor. Bir daha bu hainlere para falan göndermeyeceğiz. Ya kendilerine harcadılar ya da bu insanlara bunu anlatamadılar. Yığınlarla paralar harcadık. Ne paralar döktük ama sonunda sıfır, elde var sıfır diyorlar. Yani baktık ki bu toplum yine çoğalıyor, yine çoğalıyor. Yani harcadığımız paralar hepsi boşa gitti. Bundan sonra o kişilere kesinlikle para yardım göndermeyeceğiz diyorlar. Bunu anladılar ama inşallah şunu da anlayacaklar ama yenilecekler, mağlup olacaklar. Allah diyor ki ثُمَّ يُغْلَبُونَ Sonra mağlup olacak onlar. Dün Mekke müşrikleri için söylemişti Allah bunu. Bugün şu anda aynı onların yolunu sürdüren dünya kafirler için, müstekbirler için, müşrikler için, kafirler için, zalimler için söylüyor Allah bunu. Dertleri ne? Önceki derslerimizde demeye çalışmıştım. Yeri gelmişken ağır ağır bir daha söyleyeyim. Bakın ben zaman zaman gidiyorum Avrupa'ya. Oradaki Hristiyanlarla görüşüyorum, konuşuyorum. Şunu kesin söyleyeyim. Şunu kesin söyleyeyim. Siz iyi anlayın. Vallahi de billahi de tallahi de şu andaki yeryüzündeki ehli kitap dünya, Yahudi ve Hristiyan dünya avuçlarının içini bildikleri kadar net, öz evlatlarını tanıdıkları kadar net ve açık biliyorlar ki kendileri cehenneme gidiyor, Müslümanlar da cennete gidiyor. Bunun farkındalar, bunun bilincindeler. Ve sonra diyorlar ki, ya biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine niye göz yumalım? Ne yapıp yapıp bunları da bozalım, bunları da kendi cehennemimize götürelim. Hukuklarını bozalım, eğitimlerini bozalım, sosyal ve siyasal yapılanmalarını bozalım, tarihlerini bozalım, tatil günlerini bozalım, kılık kıyafetleriyle oynayalım, alfabeleriyle oynayalım. Yani bunları da bozup bizim cehennemimize götürelim. Biz cehenneme giderken bu Müslümanların göz göre göre cennete gitmelerine göz yumuyalım. Tıpkı şeytan gibi. Madem ki Adem yüzünden rahmetten kovuldu, cehenneme gidiyorum. Öyleyse Adem'in neslini de kendi cehennemine götüreceğim diye yeminler ediyordu ya şeytan, onlar da aynı şey yapıyorlar. Şu andaki yeryüzündeki kavganın esas hedefi, merkezi işte budur. Böyle demeseler de, düz bir mantık kullansalar, ya bu Müslümanlar cennete giderken biz niye cehenneme gidelim, biz de Müslüman olalım, biz de bunların gittiği cennete gidelim deyiverseler, düz bir mantık kullansalar, onlar için de hayır olacak, bizim için de hayır olacak ama öyle demiyor alimler. Biz cehenneme giderken bunlar niye cennete gitsin? Bunların cennetlerine engel olalım. Bunları da bizim cehennemimize götürelim. Şu anda yeryüzündeki savaşın temel merkezi işte budur. Peki dünyada onurlarının kırılması, boyunlarının kırılması, Müslümanlar karşısında mağlup olmaları, onunla bitmiyor ki iş. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَا يُحْشَرُونَ Bir de kafirler yarın cehenneme sürülecekler, cehenneme haşrolacaklar. Son ayeti de okuyup inşallah bitireyim. Niye yapacak Allah bunu? لِيَمِزَ اللّٰهُ الْخَب۪يفَ مِنَ الْخَيِّبِ Allah fisi temizden ayırmak için bunu yapıyor, yapacak. Fisi temizden ayırmak için. İyileri kötülerden ayırmak için. Hatırlar mısınız? Amerikan başkanı Irak'a asker gönderirken şöyle bir laf etmişti. Bu savaş iyilerle kötülerin savaşı olacak demişti. Hatırlar mısınız? Güya kendileri iyiydi, Müslümanlar kötüydü. Bakın tam onun sözüne cevaben Allah diyor ki çok yakında niye mağlup edecekmiş, niye burunlarını yere sürtecekmiş Allah o kafirleri? Çünkü Allah pisle temizi ayıracakmış. Müslümanlar tertemiz, inneme müşrikûne necesün, müşrikler ve kafirler de pistir ya, Allah pisle temizin saflarını ayıştıracak, temizlere izzet ve şeref kazandıracak, pisleri rezil ve perişan bir forma getirecek. Kim pismiş, kim temizmiş, kimin safında Allah varmış, kimin safında şeytan varmış, kim galip gelecek, kim mağlup olacakmış, kim haklıymış, kim haksızmış, kim doğru yoldaymış, kim sapıkmış, kim şeytanın askeri, kim Allah'ın ordusuymuş, kim temizmiş, kim pismiş, bunu açığa çıkarmak için yakında bunu yapacağım diyor Allah. Biz anlayacağız ki Müslümanlar zaten şu anda yolumuzdan zerre kadar bir endişemiz yok bizim. Kitabımız dostun da düşmanın da şehadetiyle bir harfine bile kimse dokunmamış ama onların elindeki İncil yüzyıllar önce akalarının ezip bozduğu, kendi sözlerini doldurduğu bir kitap. Onlar farkında değiller bunun. İşte Kur'an mı hakmış, şu andaki ellerindeki haçavla İncil mi hakmış, açığa çıkaracağım diyor Allah. Müminler mi hak yoldaymış, temizler mi hak yoldaymış, yoksa pisler mi haklıymış, bunun yakında açığa çıkaracağım diyor Allah. وَيَجْعَلَ الْخَب۪يثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ ف۪ي جَهَنَّمْ Sonra pisleri pestil gibi, kayısı pestili olur ya böyle üst üste, bastırılmış pestiller gibi üst üste onları cehenneme atacağım. اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte onlar gerçekten hem dünyalarını hem de ukbalarını kaybetmiş kimselerdir. Dünyada da hüsrana mahkum olacak, eli boşa çıkacak. ahirette de hüsrana mahkum olup evi boşa çıkacak insanlardır bunlar. Ama Allah kullarına karşı çok merhametli. Onların cehenneme gitmesini istemiyor Allah. Kafirlerin küfrüne Allah'ın rızası yok. Bakın yine de merhametle son bir defa daha Peygamberimizin onları şöylece uyarmasını, dün Peygamberimizin, bugün de bizim şu ayeti kafirlere duyurmamızı istiyor Allah. Bakın bu bizim üzerimize bir görev. Kendimiz duyamadık ki bu ayeti kafirlere duyurabilse. Kendi kendimize bile duyuramadık ki şu ayeti kafirlere duyurabilse. Neymiş duyurulması gereken? قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Peygamberim, şu karşında saf tutmuş, benimle, seninle, Müslümanlarla savaşa tutuşan kafirlere şunu söyle, şunu duyur. Neymiş o? اِنْ يَنْتَهُوا Eğer vazgeçerlerse, neden vazgeçerlerse? Allah'la savaşmaktan, Allah'ın diniyle savaşmaktan, Allah'ın kitabıyla savaşmaktan, Allah'ın peygamberiyle savaşmaktan, Allah'a yeryüzünde hayat hakkı tanımamaktan, şu anda öyle değil mi? Herkese çözüm soruyorlar ama Allah'a sormuyor bu insanlar. Affedersiniz, küçümsediğim için söylemiyorum, örnek olsun diye söylüyorum. Bir problemin çözümü konusunda genel evi kadının bile fikrini alıyorlar, ne diyorsunuz bu konuda diye. Ama bir kere de Allah'a soralım, ya bu konuda Allah ne diyor diye Allah'a sormuyorlar değil mi? Allah'a, Allah'ın arzında hayat hakkı tanımıyorlar değil mi? Bakın, eğer vazgeçerlerse, bu kafirler vazgeçerlerse Allah'la savaşmaktan, peygamberle savaşmaktan, vazgeçerlerse gavurluklarından ve müşrikliklerinden, bakın Allah diyor ki henüz bitmiş değil, henüz kapanmış değil kapılar. Hem şu anda önümüzde dövüş kapıları, tevbe kapıları açıktır ey kafirler. Son bir kere daha duyuralım. Eğer vazgeçerlerse يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَرْسَلَ Allah diyor ki ben onların geçmişlerine sıfırlar vereceğim. Eğer bir kelime-i şehadet söyleyerek iman ederlerse, biz inandık derlerse, yavurluklarına, müşrikliklerine bir son verirlerse, Müslümanlarla savaşlarına bir son verirlerse, يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَرْسَلَ Onların geçmişlerini, geçmişte işlediklerinin tamamını sıfırlayacağım. Keşke bunu kafirlere bir duyurabilsek. Duyuramıyoruz. Bunu bireysel olarak benim duyurmam bir şey ifade etmez ki, güçlü bir İslam devleti olacak ki, güçlü, kuvvetli, onurlu, şahsiyetli bir İslam devleti olacak ki, şu ayeti, şu mesajı kafirlere bir duyuracak. Belki de bunu bilmeyen, bunu duyan kafirler bana, yani şimdi ben Müslüman olursam, tüm geçmişte yaptıklarım silinecek ha? Şu kadar adam öldürdüm, bu kadar zina ettim, bu kadar içki içtim, bu kadar hırsızlık yaptım, şu kadar yamyamlık yaptım. Yani şimdi ben kelime-i şehadeti söylediğim anda tüm geçmişim sıfırlanacak öyle mi? Belki de birçoğu Müslüman olacak değil. Bu gerçeği duyar duymaz cennete gitmek için birçoğu Müslüman olacak ama maalesef biz bu ayetleri silah olarak bugüne kadar kafirlere döndüremedik. Kendi aramızdaki boğuşmalarımızdan fırsat bulup da aramızda birliği, düzeni, vahdeti sağlayıp da kafirlere bu ayetleri ulaştıracak gücü, kuvveti, zamanı, fırsatı bulamadık maalesef. Evet, dönerlerse, vazgeçerlerse tüm geçmişleri sıfırlayacağım. Bakın şu anda yeryüzünde hayatta olan tüm kafirler için tevbe kapıları açıktır. Ne zamana kadar? Ölüm döşeğine başını koyuncaya kadar. Yeis haline düşünceye kadar. Yani tevbe kapıları açıktır. Dönerlerse bunu yapacağım diyor Allah. Ondan sonra da diyor ki وَاِنْ يَعُودُوا Ama öyle yapmayıp da küfürlerine, şirklerine, Müslümanlarla savaşlarına, Allah'la, Peygamberle savaşlarına dönecek olurlarsa fakat مَبَا سُنَّةُ الْاَوْوَلِينَ Şunu bilsinler ki onlara öncekilerin sünneti uygulanacak. Ad kavminin sünneti ne yaptı Allah? İşlerini bitirdi. Semud kavminin sünneti uygulanacak. Lut kavminin sünneti, Hud kavminin sünneti, Nuh kavminin sünneti. Yani önceki peygamberlerin toplumlarına uyguladığımız azapların, helaklerin aynısını biz onlara uygulayacağız. Bakın öyle merhametli ki Allah anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Gelin yapmayın. Gelin pişman olun. Ben sizi cehenneme göndermekten haz duymuyorum. Gelin hepiniz cennete gidin. Hepiniz Müslüman olun. Gelin tevbe edin, pişman olun. Programlarınızı değiştirin. Allah'a Allah'ın istediği şekilde kullar olun. Bunu gerçekleştirdiğimiz andan itibaren ister Müslümanlar olsun, ister müşrikler fark etmez. Allah'a Allah'ın istediği kulluğa gönül verdiğiniz programlarınızı, kıblelerinizi değiştiriverdiğiniz andan itibaren unutmayın ki tüm geçmişinizi Allah sıfırlamayı vaat ediyor. Tüm geçmişinizi. Ya ben şu kadar günah işledim. Şunları şunları yaptım. Dünyanın bütün günahını bir tek insan işlese bile, dünyadaki bütün içkileri bir tek insan içse, dünyadaki bütün kıtaları bir tek insan gerçekleştirse, dünyadaki bütün küfürleri bir tek insan işlese bile, yani onun günahı gökyüzünü doldurmuş olsa bile Allah onun geçmişini sıfırlayacağını vaat ediyor. Bu bizim için de bir rahmettir. Kafirler için de bir rahmettir. Allah bizim gibi değil ki kızdıklarını, sinirlendiklerini çizilemiyor. Sinirlenmiyor. Hadi cehenneme kadar yolumuz var diye vermiyor Allah. Sonuna kadar bizim vasıtamızla onların uyarılmasını istiyor. Allah Müslümanlara şuur versin, basiret versin, yolundan ayırmasın. Bundan sonra fitneyle alakalı bir bölüm gelecek. Uzunca önümüzdeki hafta inşallah o konuda söz edeceğiz. Burada kalıyorum. Gelecek hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbu ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.